Bătețu când toată ziua și eu nu te bat luna, și eu nu te bat luna. Of, dor, dor, dor, of, uișor, ia-mă în brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Of, dor, dor, dor, of, uișor, ia-mă în brațe, strânge-mă și cu foc sărută-mă. Sârba